Hindi. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Тэмы і падзеі, якія мы абмяркоўваем у сераду. Хто колькі зарабляе ў Беларусі і пра што гаворыць лічба 738 рублёў сярэдняга заробку ў чэрвені? Ці паўплывае ўзросшая колькасць патэнцыйных кандыдатаў на парламенцкіх выбарах на іх хаду? І як можна расцаніць апошнія заявы Надзеі Саўчынкі і яе рашэнне зноў пачаць галадоўку? Праз паўгадзіны новая Атлантыда. Хто і як спойваў беларусаў? Гутарка Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам, беларускім прафесарам Захарам Шыбекам. У начной чытанцы нізка вершаў Міколы Кандратава «Мёд не канчаецца ў сотах». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Хто колькі зарабляе ў Беларусі? Ці паўплывае ўзросшая колькасць патэнцыйных кандыдатаў на парламенцкіх выбарах на іх хаду? Як можна расцаніць апошнія заявы Надзеі Саўчынкі і яе рашэнне ізноў пачаць галадоўку? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Белстат агучыў апошнія дадзеныя па заробках беларусаў. Паводле іх сярэдні налічаны заробак у чэрвені склаў 738 дэнамінаваных рублёў, это 369 даляраў в эквіваленце. Вельмі часта можна пачуць. Дык той сярэдні заробак, як сярэдняя тэмпература па шпіталі. Але дадзеныя Белстата дазваляюць даць адказ і на гэтае пытанне праз вынікі выбарачнага абследавання прадпрыемстваў. Вось што паказалі гэтыя вынікі. Група самых бедных беларусаў на ўзроўні фактычна галечы з заробкам менш за 200 рублёў складае 2,3%. Самая вялікая па памерах даходная група, 29%, это амаль траціна, мае заробак да 400 рублёў, ну, адпаведна 200 даляраў. Кожны пяты беларус, 20%, мае заробак якраз у раёне сярэдняга, ад 600 рублёў да 800 рублёў. Ад 1000 да 1500 атрымлівае прыкладна 9% насельніцтва. Ну і нарэшце самая высокадаходная група – это 1500, 2000 і вышэй. Гэта каля 2% насельніцтва. Ну, калі глядзець на гэтыя лічбы, то не цяжка ўбачыць, што беларусы жывуць бедна. У самай, як я сказаў, галечы – это менш за 3 даляры на дзень. Не так і шмат, 2%. Прыкладна столькі ж, дарэчы, складае і іншы полюс. Полюс самых заможных. Таксама каля 2%. Ну, хаця заможнасць, зразумела, адносная, бо гэта заможнасць заробкам у тую самую 1000 даляраў, якую, як мы памятаем, Александр Лукашэнка ў 2010 годзе абяцаў на 2015 год як сярэднюю. Пры гэтым даходы даволі нераўнамерна размеркаваныя па краіне. Ну, зразумела, чэмпіён у гэтым пытанні Менск. Там сярэдні заробак за 1000 рублёў. На другім месцы па даходах Меншчына з Салігорскам, з калійным камбінатам. Потым Гомельшчына, а пры гэтым яшчэ 4 вобласці. У 4 вобласцях, это Берасцейшчына, Віцебшчына, Гарадзеншчына і Магілёўшчына, сярэдні заробак складае 630 рублёў. Это на 100 менш, чым па краіне ў цэлым. І гэта на 400 менш, амаль удвая менш, чым у сталіцы. Самая высокааплатная спецыяльнасць ў краіне – гэта кампутаршчыкі, гэта айцішнікі. В сярэднім беларус айцішнік атрымлівае больш за 1500 даляраў. Ну, тут варта сказаць, што размова ідзе менавіта пра заробкі, а не пра даходы. Скажам, тыя ж прадпрымальнікі, якіх, ну, калі браць, скажам, іпэшнікаў 200 тысяч в Беларусі, яны сюды не трапляюць, яны не атрымліваюць заробак, яны атрымліваюць даход. Калі казаць пра тую самую тэмпературу ў розных, так бы мовіць, пакоях шпіталя, то вось гэтых лічбаў, што я прывёў, вынікае 29% менш за 200 даляраў і толькі 12% вышэй за 500 даляраў. Ну і нарэшце вось гэтыя лічбы яны паказваюць парадак, ну, умоўных, скажам так сказаць, багацеяў. І айцішнікі, і, скажам там, банкіры, страхаўшчыкі, яны фактычна ўсе трапляюць групу 2% беларусаў. А доходы астатніх значна ніжэйшыя. Калі браць апошнія пару гадоў, то першы раз зніжэнне заробку ў Беларусі было зафіксавана ў жніўні 2014 году. І затым гэтая тэндэнцыя толькі нарошчвалася, а антырэкорд быў усталяваны за першае паўгоддзе сёлета, калі рэальныя даходы беларусаў скараціліся на 7%. Я тут падкрэсліваю менавіта рэальныя даходы, а не заробкі, у параўнанні з такім жа перыядам мінулого году. Хоць заробкі ў другім квартале подраслі. Вось Белстат падлічыў, што ў чэрвені сярэднестатыстычнаму беларусу налічылі амаль на 300 тысяч старых рублёў болей, чым, напрыклад, у сакавіку. Аднак і пры гэтым росце ў 70 рэгіёнаў заробкі не перавышаюць 250 даляраў на месяц. Ужо ў 8 рэгіёнах сярэдні заробак ніжэйшы за 200 даляраў. Я таксама праглядаў статыстыку і заўважыў, што найбольш ад пачатку сёлетняга года пацярпелі тыя, хто працуюць у сельскай гаспадарцы, ахове здароўя і гатэльным бізнесе. Гэтыя віды дзейнасці адносяцца да катэгорыі нізкааплатных, і гэта тэндэнцыя фіксуецца ўжо пару апошніх гадоў. А вось ёсць і новыя трэнды. Гэта зніжэнне колькасці грошай, якія атрымліваюць беларускія нафтаперапрацоўшчыкі і калійшчыкі. Ну, тлумачыцца это падзеннем коштаў на сусветным рынку, што на нафту, што на калійнае ўгнаенне. Пра што казаць, калі максімальны ровень рэгіянальных заробкаў у сельгорскіх раёне з-за дэвальвацыі нацыянальнай валюты і пагашэння паказнікаў беларускалі скараціўся да 445 даляраў. Гэта ў тым самым сельгорскім раёне, які заўжды быў разам з Менскам альбо на першым, альбо на другім месцы ў краіне. Як кажуць эксперты, можа узнікнуць рызыка току высокакваліфікаваных спецыялістаў з Беларусі. Менавіта вось тыя, якія працуюць у нафтаперапрацоўцы, у вытворчасці угнаенняў калійных і гэтак далей. І я б хацеў апошняе пра што сказаць, што вось пра што Юрый не гаварыў, бо раней мы заўжды казалі пра тое, што беларусі ездзілі зарабляць за мяжу, найперш у Расію. Быў час, калі гэта было вельмі выгадна, але ў жніўні мінулого году заробку ў Расіі ўпалі ніжэй за 500 даляраў і амаль зраўняліся з беларускімі. І гэтая з'ява мае як найменей два наступства. Па-першае, беларуская прадукцыя губляе канкурэнтаздольнасць на расійскім рынку. Ну, а па-другое, скарачаецца адток працоўных рэсурсаў з нашай краіны. Можа, якраз гэта для нас і добра. Пасля гэтага, праўда, палучкі ў нашых суседзяў пачалі павялічвацца, і паступова розніца пачынае зноў узрастаць. Так што я не выключаю, што мы зноўку будзем даволі хутка гаварыць пра тое, што беларусы пачынаюць, як і раней, ездзіць на заробкі ў Расійскую Федэрацыю. Гэтыя лічбы, якія мы абмяркоўваем, ну, нагадваюць адзін вядомы беларускі афарызм, альбо, можа, скажам, анекдот, калі кажуць, калі няма грошай, то пара мяняць даляры. І якраз статыстыка і проста жыццёвыя назіранні сведчаць якраз пра тое, што многія беларусы гэта пачалі ўжо рабіць. Фактычна, статыстыка кажа, што беларускае насельніцтва жыве не па сродках, а іншымі словамі, спажывае намнога больш, чым зарабляе. Паколькі рэальныя даходы насельніцтва зніжаюцца пастаянна апошнія вось два гады, і яны знізіліся больш, чым выдаткі. Прынамсі, да такой высновы прыходзіў Нацыянальны банк, калі даваў сваю статыстыку. То бок, беларусы многія зараз, як яны рэагуюць на зніжэнне сваіх рэальных даходаў? Яны пачынаюць даставаць альбо з банкаў свае дэпазіты, альбо з умоўных матрасаў, дзе ляжалі гэтыя ашчаджэнні, і пачынаюць траціць гэтыя грошы, паколькі грошы, якія яны зарабляюць, ужо не хапае. Шукаючы вось нейкія лічбы, якія датычны да нашай сённяшняй тэмы, можна сказаць адно з апошніх даследаванняў НСПД, што доля самых бедных, тых, каму грошы не хапае нават на ежу, з 13-го года павялічылася з 9 до 19%. І вось тыя лічбы, якія прыводзіў Юра, якраз красамоўна паказвае, што тое самае паняцце сярэдняга заробку, яно зусім не адпавядае беларускім рэаліям, тым сэнсе, што гэты самы сярэдні заробак атрымліваюць намнога менш, чым хаця б палова людзей. Большасць людзей атрымлівае менш сярэдняга заробку. Звыш 60% атрымлівае менш гэтага самага сярэдняга заробку, які на сёння складае каля 7 мільёнаў рублёў. І вось калі амаль 30% атрымліваюць заробак да 4 мільёнаў, ці па-новому 400 рублёў, а всего толькі 1,6% атрымліваюць заробак вышэй за 20 мільёнаў, то вось у выніку і атрымліваецца сярэдняя тэмпература па бальніцы, якая малюецца в раёне 7 мільёнаў рублёў. Але на самой справе гэта статыстыка кажа, што бедных людзей і людзей, стан якіх, можна сказаць, даволі ўжо набліжаецца да не проста да беднасці, а да жабрацтва, у каго не хапае грошу на ежу, то гэтых колькасць людзей павялічваецца. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Я нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Владзімір, зараз ваше пытанне. Ці паўплывае ўзросшая колькасць патэнцыйных кандыдатаў на парламенцкіх выбарах на іх хаду? Я пачну з таго, што не толькі ў заробках, але і на выбарах лічбы важная рэч. Цэнтральная выбарчая камісія афіцыйна паведаміла сёння аб колькасці патэнцыйных кандыдатаў у палату прадстаўнікоў 6-го склікання. На 110 дэпутацкіх крэслаў пададзена 630 заяваў. Гэта азначае, што пакуль на адно месца ў сярэднім прэтэндуюць амаль 6 чалавек. Звычайная, на большая колькасць ахвотных балятавацца ў дэпутаты заўжды была ў Менску. Сёлета першае месца са сталіцай дзеляць Магілёўская вобласць. І там, і тут конкурс складае па 6,5 чалавек. Палітычныя партыі супольна маюць 354 прэтэндэнты. З іх партыі, якія традыцыйна лічацца дэмакратычнымі, 207. Цяпер давайце параўнаем сітуацыю з той, якая была на гэтым жа этапе папярэдніх парламенцкіх выбараў. 4 гады таму на тыя ж 110 крэслаў падавалі дакументы 494 чалавекі. Гэта на 136 меней, чым сёлета. Тады партыі мелі 264 вылучэнца. На 90 меней. Дэмакратычныя партыі ў 2012 годзе падалі дакументы на 128 чалавек, то бок на 79 меней. І вось калі сыходзіць выключна з лічбаў, то выразна бачна, сёлетняя кампанія працягвае даволі большую ўвагу параўнальна з папярэдняй. Гэту тэндэнцыю, дарэчы, заўважылі і самі ўдзельнікі сёлетняй кампаніі. Яны кажуць, што людзі сталі смялейшымі, яны крытычна гавораць пра ўладу, адзначаюць, што паміж уладамі і звычайнымі людзьмі ўтвараецца ўсё большая прорва. Гэта такі станоўчы момант. Адмоўны ж аспект, як падаецца мне, ў тым, што людзі не вераць у парламент як структуру ўлады наогул. Яны кажуць так, усё ў Беларусі вырашае прэзідэнт, а хто будзе ў палаце, ім не цікава. Амаль ніхто не ведае прозвішчаў сваіх цяперашніх дэпутатаў. Як казаў учора на прэсавай канферэнцыі адзін з лідараў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўда» Андрэй Дзмітраеў, які праехаў 100 вёсак у сваёй акрузе, калі хтосьці правільна называе прозвішча дэпутата, можна не сумнявацца, гэты чалавек працуе ва ўладных структурах. І яшчэ адно назіранне. Выбарцы, асабліва ў сельскіх акругах, не хочуць размаўляць ні пра Расію, ні пра Украіну, хоць зафіксавана, што роля ўкраінскага чынніка рэзка зменшылася ў параўнанні з мінулагодняй прэзідэнцкай кампаніі. Асноўныя тэмы для размоваў такія – заробкі, дарогі, шпіталі, харчы. Апазіцыя цяпер не выклікае алергіі, як раней, нават у рэгіёнах. Людзі не кідаюцца ў бок, як ад д'ябла, ад бел-чырвона-бела стягу. І яшчэ заўважана, што ў даволі значнай частцы акругаў вылучаецца больш, чым адзін прадстаўнік наменклатуры. Магчыма, это робіцца наўмысна, каб паказаць за межу, што, маўляў, у Беларусі адбываюцца сапраўдныя выбары. Магчыма, гэта і тут ёсць сапраўдная канкурэнцыя, бо ў Менску бачаць, скажам, дэпутатам аднаго наменклатурщыка, а рэгіянальныя ўлады прапіхваюць свайго. Перш за ўсё, мне здаецца, больш за іншых задаволены і зацікаўлены тым, што даволі вялікая колькасць удзельнікаў у гэтым выбарчым працэсе павінна быць сама ўлада. Для ўлады важна правесці гэты выбарчую кампанію паводле максімальна набліжаных міжнародных нормах, адпавядаць менавіта міжнародным назіральнікам. І зараз можна сказаць, што калі бачыш там інтэрв'ю той жа самай Лідіі Ермошынай, фактычна у кожным яе слове, сказе гучыць, што гэта тое, што патрабуюць ад нас нашы законы, а таксама міжнародныя назіральнікі АБСЕ і нашы заходнія партнёры. Яна фактычна не саромецца ў гэтым даволі часта і даволі шчыра прызнавацца. Натуральна, што у пляны ўлады не ўваходзіць прапусціць усіх гэтых апазіцыянераў ці, скажам, проста неабыякавых грамадзян, якія вылучыліся кандыдатамі ў дэпутаты ў палату прадстаўнікоў. Усе патэнцыйныя і магчымыя пераможцы гэтых выбараў ўжо распісаныя, магчыма стаяць пытанні літаральна па некалькіх пунктах, па некалькіх асобах. Але дастаткова вялікая колькасць кандыдатаў, безумоўна, будзе пэўным аргументам для ўлады ў сваіх дыскусіях і падчас выбарчай кампаніі, і асабліва пасля выбарчай кампаніі, калі будуць дыскусіі з тымі ж заходнімі партнёрамі наконт таго, ці адбыліся, як гэта прынята казаць, пэўныя паляпшэння, ці адбылся, берем двукосі, пэўны прагрэс, это такая дыпламатычная мова у ацэнцы гэтых выбараў. Чаму у гэтую кампанію, гульню адначасова і разумеючы все акалічнасці, все абставіны, грае апазіцыя? Ну, апазіцыйныя лідары і актывісты кажуць пра тое, што немагчыма выйграць, напрыклад, на алімпіядзе без дадатковых трэніроўкаў, без таго, каб пастаянна не практыкавацца і гэтак далей. То бок, калі-небудзь Беларусі наступіць сапраўды дэмакратычныя выбары, і апазіцыя лічыць, што яна павінна быць гатова да іх менавіта удзелам у такіх выбарчых кампаніях, дзе яна не мае ніякіх вялікіх ілюзіяў. Ва всякім разе, вопытныя апазіцыйныя палітыкі цудоўна разумеюць і ведаюць, чым скончыцца гэта выбарчая кампанія. Але трэба трэніраваць свае структуры, трэба трэніравацца сваім, трэба ўмець запаўняць дэкларацыі, ўмець запаўняць заявы, каб станавіцца кандыдатам, уметь оформлять все необходные паперы, ведать, про что размаўлять с людьми, выходить до их и так далее. Урэшце, як мы уже цитовали, напрыклад, того ж Юрася Губаревича, які прал удзел у перадачы «Экспертыза свободы», ён кажа про даволі вялікую апатыю у насельніцтва. Калі няма ўжо сапраўды нейкай негатыўнай рэакцыі на пікеты апазіцыі і бел-чырвона-белыя сцягі, але насельніцтва ўсё ў большай ступені альбо разумее, альбо проста адчувае, што такія з'явы, як парламенцкія выбары, мала што рашае ў іхнім жыцці, і значная частка разумее, як яны праходзяць. З іншага боку, таксама апазіцыянеры адзначаюць такую, скажам, тэндэнцыю, якую раней, на іх думку, не назіралася, гэта тое, што зараз больш апазіцыйна і больш палітычна актыўна выглядаюць менавіта правінцыя, выглядаюць менавіта рэгіёны. Калі ў Менскі многія людзі ўжо проста абсалютна абыякавыя да выбарчай кампаніі, то менавіта ў рэгіёнах да тых жа самых апазіцыйных пікетаў часцей падыходзяць людзі, часцей выказваюць свае нейкія пажаданні, і да таго ж там проста бліжэй той самы прадстаўнік апазіцыі да народу. Народ можа проста падысці да яго, меншая дыстанцыя, чым у Менску, дзе людзі могуць сустрэць гэтых жа апазіцыянераў дастаткова выпадкова і толькі падчас выбарчай кампаніі. Я пачну з вашай апошняй рэплікі, Віталь, наконт таго, што рэгіёны больш, так бы мовіць, рэвалюцыйныя, больш незадаволеныя. Ну, так я думаю, што адной з прычынаў з'яўляецца тыя лічбы, якія я агучыў на пачатку. 4 вобласці ў Беларусі атрымліваюць там сярэдні заробак вдвая менш, чым сталіцы. Так што в гэтым сэнсе вельмі адносна, зразумела, падала, але сталіца значна больш сытая. Што тычыцца вось вашага пытання, Уладзімір, чаму партыі пайшлі на выбары, я, дарэчы, паглядзеў. Так, сапраўды, партыі вылучылі гэтым разам значна больш кандыдатаў, чым у 12 годзе. Але гэты рост адбыўся фактычна амаль выключна за кошт дэмакратычных партыяў. І, на мой погляд, гэта часткова вынік тых высноваў, якія былі зробленыя з байкоту 12 году і з ігнору, скажам, кампаніі ігнору 2015 году. Ну так, можна сказаць, а што гэтыя выбары могуць даць вогуле? Это ж понятна, куды выбары, у палатку, і понятна, як там все робіцца, все будзе прызначана. Ну так, а што байкот можа даць? Вот, паспрабавалі ў 12-м, паспрабавалі ў 15-м ігнор. Ну, таксама вялікіх вынікаў не атрымалася. І таму, я думаю, што вось тое салідарнае рашэнне ісці на выбары партыі, палітычных арганізацій дэмакратычных, ну, вот оно і як бы адбілася на тым, што лічбы заўважальна большыя. На мой погляд, тое, што і людзей, якія падалі тыя самыя заявы праз збор подпісаў, было значна больш, вот як вы, Владзімір, сказалі, ну, напэўна, гэта як бы другая іпастась крызісу. Так, ён сапраўды праявляецца ў розных формах. У адных это спараджае апатыю. Ай, да што гэтыя выбары там вырашыць, да і ў палатку, ў парламент, што это такое ўвогуле. Вот ёсць бацька, ён все вырашае. А вось. Але я мяркую, што ў некаторых іншых людзей, і не абавязкова там толькі ў партыйных актывістаў, ну, вось это сітуацыя, незадавальнення спараджае пэўную актыўнасць. А чаму мне не пайці? Ну, вот што ж такое ў краіне тварыцца? Вот я хачу разабрацца, я хачу зрабіць лепш. Ну, можа быць, для надта там вытанчаных і спрактыкаваных людзей это гучыць смешнавата, але, ну, людзі розныя, народ розны. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарэшце, вашае пытанне, Віталь, як можна расцаніць апошнія заявы Надзеі Саўчынкі і яе рашэнне ізноў пачаць галадоўку? Нагадаю, што учора Надзея Саўчынка дала даволі гучную прэс-канферэнцыю ў Кіеве, якая даволі падрабязна была прадстаўлена на нашым сайце, і не буду апісваць усе яе заявы, але як вынік факт пасля гэтай канферэнцыі яна абвясціла галадаванне гэтым разам, каб украінскія ўлады і свет звернули увагу на стан украинских закладников у российско-украинском конфликте. Я пропоновала президенту реальные деяния для обмена полонными. Треба почать отдавать людей першими. Але в полоне не сидят дети Петра Алексеевича Порошенко, я на мою навазе, а на ваших детей ему плевать. Тому, что кожный повинен змагаться за своего, як за меня змагались сестра и мать. Выходьте на банковую, потребуйте встречи и справоздачи от президента, як от гаранта Конституции. Ось такими словами тим ліку промовляла Савченко на своїй пресовій конференції. Ну, можна сказати, що тут ось апошні тидні відбувається той самий, ну, некий переход Савченки з, скажем, іміджу героя України у імідж діючого політика, дії якого уже оцінюються і уже аналізуються і публікою, і відповідними коментарями. Зусім не так, як тады, калі яна была за кратамі ў Расіі. І цяпер все больш звертаюць увагу на тое, што Савченко, скажем, мягка, не зусім паслідоўная ў сваіх заявах. То яна выказвае гатоўнасць быць прэзідэнтам з дыктатарскімі паўнамоствамі, то выступае за скарачэнне прэзідэнцкіх паўнамоствам да прадстаўніцкіх функцій. Менавіта з такой заявай яна выступіла на сваёй прэсавай канферэнцыі, калі зачытала такія, ну, скажем, по паперцы, што многія заважылі, зачытала такі праект канстытуцыйнай рэформы, які вельмі моцна скарачае сапраўды прэзідэнцкія паўнамоствы. Мне здаецца, яе паводзіны, яе, скажам, кантраверсійныя, спрэчныя заявы дэманструюць правату, ну, даўняй такой банальнай ісціны, не ствары сабе куміра. А многія людзі, якія, ну, вельмі абаранялі яе, выступалі за яе вызваленне, зараз адчуваюць сябе расчараванымі ці збянтэжанымі яе заявамі, і в Україні уже вовсю гучаць галасы, што Савченко волінс-нолінс, то бок міжволі, становіцца, ну, пэўнай зброяй у руках нейкіх, ну, антыукраінскіх сілаў, якія гатовы ўспрымаць яе як таран для таго, каб разбурыць пэўную стабільнасць, хаця я не маю пэўную, скажам, сучасную статус-кво ва ўкраінскай палітыцы, для тарана, каб разбурыць, ну, некія адносіны, суадносіны паміж уладай і грамадзянамі на сённяшні дзень ва Ўкраіне. На сёння, тым не менш, варта заўважыць, што яна, як паказвае ўкраінская сацыялогія, самы папулярны, самы рэйтынгавы, калі сказаць дакладней, украінскі палітык. Мне здаецца, што зараз гісторыя Саўчынкі будзе ісці па украінскай матрыцы. Ад всеагульнага захаплення, ад самых найвялікшых рэйтынгаў да пэўнага расчаравання і, скажам так, ну проста адкрытай барацьбы супраць яе, магчыма, супраць яе нават будуць аб'ядноўвацца самыя розныя палітычныя сілы, але гэта вось такая, ну скажам, звычайная украінская гісторыя. А нават ва Ўкраіне, дзе сёння здаецца найбольш дэмакраты ў Еўропе, заявы Надзеі Саўчынкі часам выклікаюць пытанне пра яе псіхічны стан. Справа зайшла настолькі далёка, што ўкраінская лётчыца сама пагадзілася на правядзенне псіхіятрычнай экспертызы, пры гэтым дэпутатка парламенту і не толькі ўкраінскага, але і дэпутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прапануе прайсці медычную камісію разам з тымі, хто не ўпэўнены ў яе нармальнасць. Пасля вяртання на радзіму спадарыня Саўчынка была гераіняй ўжо некалькіх скандалаў, звязаных як з яе калегамі-парламентарамі, так і журналістамі. Часам яна і сама шкадуе аб гэтым і пазней заяўляе, што адвыкла ад людзей. Зразумела, што знаходжанне ў палоне спачатку ў сепаратыстаў, пасля ў расейцаў можа пахіснуць любога чалавека. Але ў такім выпадку спачатку лепей памаўчаць, прыгледзяцца да сітуацыі, толькі пасля гэтага рабіць нейкія крокі. У Надзеі Саўчынкі так не атрымалася. Магчыма, з-за яе выбуховага характару, можа, з-за нечага іншага. Аднак пакуль дзяўчына, якую шмат хто лічыць сапраўднай гераіняй ўкраінскага народу, яна здзіўляе супярэчлівымі заявамі. Найперш аб шляхах пераадолення той сітуацыі, якая склалася ў Донбасе, яе гучная заява пра неабходнасць наўпроставых перамоваў з кіраўнікамі самаабвешчаных рэспублік стала прычынай абурэння, бо якраз менавіта да гэта заклікае Владзімір Пуцін. Менавіта гэтыя прапановы Надзеі Саўчынкі падтрымаў Александр Захарченка, які называе сябе кіраўніком ДНР. Вось я глядзеў, чым тлумачаць паводзіны Надзеі Саўчынкі ўкраінскія эксперты. Яны кажуць пра яе палітычную няспеласць і адсутнасць досведу. Гэта, канешне, ўплывае. Але ці толькі гэта? Я думаю, што спадарня Надзея, якая вярнулася з палону, разважае прыкладна так. Усе гэтыя праблемы можна вырашаць, але для гэтага трэба шавяліцца, трэба працаваць энергічна, а ўкраінскія ўлады не спяшаюцца. Магчыма, Парашэнка і яго атачэнне сапраўды робяць не ўсё так паспешліва, як хочацца Саўчынцы. Але ж гэта вельмі складаная справа, і вось так з налёту, з ходу, як прапануе спадарыня Надзея, такія пытанні не вырашаюцца. Ну, я дазволю сабе сказаць некалькі словаў у абарону спадарыні Саўчынкі. Можна паглядзець на кампанію Дональда Трампа, каторага таксама і дурнем абзываюць, і фашыстам, і псіхіятрычную экспертызу таксама раюць прайсці, ну, а рэйтынгі яго мы бачым. І, дарэчы, бачым, на каго ён апіраецца. На маўклівую большасць. В этом сэнсе ва Ўкраіне рэвалюцыю-то для чаго правялі? Народу даць свабоду, народу даць голас. Ну, вот Саўчынка і спрабуе сваімі такімі папулісткімі спосабамі гаварыць ад імя народу. Я нагадаю, на якім тле яна гаворыць. Яна гаворыць на тле рэзкага падзення рэйтынга ўсёй улады, уключна і прэзідэнта Парашэнкі, на тле высокага незадавальнення людзей тым эканамічным становішчам, якое знаходзіцца краіна, за якую, дарэчы, яна адказнасць не нясе, зусім іншыя людзі нясуць. Калі б это ўсё было не так, яна б вела сябе па-іншаму, і так бы ее не слухалі. Наконт Донбасу я з вамі не згодны, Владзімір, так, зразумела, шмат хто зараз пачаў прыдаваць ее праклёнам, казаць, што ледзь она там не рука Пуціна, ці Медведчука, ці каго іншага. Але, ведаеце, тут і зноў жа, так, яна разбурае вот такую звыклую, што называецца парадыгму ўкраінскую, што ў нас ёсць захоп, у нас ёсць захопнікі, прыйшлі акупанты, тыя, хто там сядзіць у ДНР, ЛНР, это чыстыя іх марыянеткі, не мае сэнсу з імі размаўляць. Ну, хорошо, так і ёсць. Што рабіць? Вот в этой ситуации что робить? Это пытаю не я, это пытают украинцы свою уладу. Мы будем воевать? Там. Не, воевать мы не будем. Тогда что мы будем робить? Мы будем чакать, покуль санкции Захаду подзейничают на Россию. Россия просто, так сказать, а денег капелюши оттуль сыдзе? Ну, можно чакать. Долго уже чакают. Як будет с санкциями, никто не ведает. Вот Трамп, так сказать, той же заявляет тут. Дает всякие цікавые заявы, а позицию Европы мы ведаем. Позиция по сутности. Давайте мы будем чакать. Коли Савченко приходит и говорит, давайте мы будем робить. Тем больше у яе за кошт яе биографии, як бы вельми выигрышная позиция. И она может сказать, я солдат, и они солдаты. Я могу протягнуть руку солдату. По меньшей мере на значную частку той самой маукливой большести украинской. Я думаю, что это слово трапляют. И сказать, что она там сгорыть, так это, как бы мовить, худко. Может быть, и сгорыть, конечно. Але я бы сказал, что, может быть, коли бы она вела себя инакше, то она бы сгорела еще худшей. А так для меня, например, это совсем не факт. Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Виталь Цыганко, Владимир Глот и я, Юрий Дракохруст, пропоновывали свои отказы на три надзённые пытанні. Хто колькі зарабляе ў Беларусі? Ці паўплывае ўзросшая колькасць патэнцыйных кандыдатаў на парламенцкіх выбарах на іх хаду? І як можна расцаніць апошнія заявы Надзеі Саўчынкі і яе рашэнне ізноў пачаць галадоўку? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайте «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».